Hondarribian aldiz, bueno, ba, ez modu ezin hobean, eh? Hasi zituztela inauteriak Herri Olimpiadaken eskutik, egia esan, bueno, ba, berandu xamar, hasi zen. Hasiko bera, ekipo, Ixeri eta Ixo. Ai, segoguak asintzeko, berandu fakirena. Berandu fakirena. Tokiak hartu, Ixeri. Hemendik bos minutura eskaxetara. Baina Hondarribiko parodia jostaldira bueltatu zen ostiralean, aro modernoko Herri Olimpiadetan. Ok ezpatiuk irabazle, askorax bigarren eta hirugarren irekinenak ariki. Baina puntuazioa gutxienekoa zen. Jostaldi gainezkatzea eta herriko 25 kuadrilla gazteek herria bizirik dagoela erakustea baitzen helburua, umore ona, kritika soziala eta politikoa eta 100 gazte ongi pasatzeko asmoz hurbildu ziren ostirala arratsalde gau luze hartan. Unai Eras, Iguinak taldeko kidea bezalaxe. Bigarren urtea ja parte hartzen dugula, duela urte batzuk egiten zen parodiare eta aurreko urtean berreskuratu genuen eta ingenun sobre eta frontoian. Eta aurten ba, lortu dugu frontoi honetan egita jostaldin, itxia asko zaundiago ere da, eta ez den atokiatean hobetu dugu aurrek urtean, baino hobekuntza gehiago ditugu, eta notatuko da nik uste. Eta aurten ba, azkenak izango da. Urduri jartzeko denbora dugu. Bueno, ba, gukengo dugu Telecincoko La Voz programan parodiantzeko bat, ba, lotuta pixka eta paisekin taola, eta ikusiko ezu. Ongi da, zenbat laguntzarete? Ba, gure taldean 21 bat, baina 12 kola hartuko dugu parte. Ba, batez ere jende berria ezagutza eta ondo pasatzea, zen neguan ba, ambientia sortzeko Hondarribin taula eta batez ere hori ondo pasatzea eta jende berria ezagutzea. Bueno, ema dugu revival bat, bai, ezta? Bai, bai, hori da. Bai, ze talde guadrilakoa? Kasko dutzak. Ongi da, eta bueno, ba, jostaldira bueltan bere garaiko oi hartzuna gogoa, nola baitez? Bai, bere garaian beste izan genuen, txokuna joka eta biligan urte bete, egin genuen ridikula parodian eta saiatuko gara gaur ez egiten. Bai, urte asko pasa dira, jendea ere aldatu da, jende gaztea anitz ikusten dugu, eta gizte sentsazioa dituzu. Bueno, oraindik gaztea geragu ere, ez bestea bezain gazte, baina bueno, gogoakin ere gu. Prestatu dugu gauza txiki bat, hola pinpon moduko joko bat, baina hola kuriosa, ikusteko kuriosa. Bai, umore puntua, baina kritikarekin ere edo? Ez, bakarrik umorea izango da aurten. Ez dago kritikarik. Bueno, Ana Agirrerekin gaude, kaixo? Kaixo. Bueno, ze talde edo kuadrillako zare? Ziplo lurrera. Bai. Lehen da bizik urtea da, partartzen duzutela Herri Olimpiadaketan edo? Ez, ja, bigarren urtea da, eta bigarren parodia. Bai, gaur berri hor rekuperatu dugu lehen egiten zen tokia, eta bueno, berezi izango da. Eta zer prestatu duzu gaurko? Ba, ukein behar dugu Bruno Marsen Lake Seasonen parode txiki bat, eta bernora atatzen den. Bai, ikusten dut zaitu uste, nahiko gazteak denei, garai bateko parodia hura etzen duten ezagutu? Ez, guk ez gu txiki eginen hori indikan. Bai, entzuna, ez? Bai, hori bai. Aro modernoko, hirugarren olimpiadetako, parodia, ongi etorri da noi! Oarrak! Ezita, jostaldin, erre. Ai, kanporatera, momentu batean. Kanporatera zikizte, bizi oso zikinak. Ez jantez edan, barrenian, ez zikindu, denen artean txukundu behar duguta. Berriz izango dugu. Hondarribiko hirugarren aro modernoko parodia, zuekin hondarribitarren guztien aurrean, 27 talde, bi falta, biek galein dute. Lehenengo talde izango dugu, Eldu da Biasoia! Eldu da Biasoia, txarro dira zuekin, Hondarribiko parodia, txaburua galba! Ino ez dizabal, kaixo? Arratzalde hon. Beno, hemen zaitugu gaurkoan, paile gisa, baina gogan hartuko dugu, bere garaiko Herri Olimpiadaken antolatzaia izan zinela. Antolatzaietako bat, eta bai, suposatzen da horregatik hautatu nautela epai mailan egoteko, ez da? Gaur jostaldira bueltatzen da parodia gainera, iaz berreskuratu ondotik, ez dakit ze sentitzen duzu? Hombre, horrek ekartzen dizkigu gogorapen handiak. Aurreko txandan partatu genuenei, ez? Eta joan den urtean, zoretako frontoian nahiko txukun gelditu bazen ere, nik uste dut aurten politago ere geldituko dela. Claro, eske ikusi behar da, hor dagoen salto generazionala, agian ez dira urte asko, 10, 12, 14 urteko tarte egon daiteke jende batzuen artean, baina justo urte horiek dira eta batzuk ez zuten ezagutu, ze izan zen olimpiata, ze izan zen gure parodia, guretzat zen ura, pues, ez dizut esango agian urteko egun potentena, baina potentenetako bat, bai. Bueno, nire gatik itzen gudu, baina uste dut beste batzuentzat ere emozio puntu bat ere baduela. Ze guk asko bizitzen genuen eta ikusita nola aurten, bueno, aurtengoa da hirugarren txanda aro modernokoa eta ikusita ze gogoekin dauden gazteak eta ni naiz zarra baino ari dira ni baino gazteagoak ikusita ze gogoekin dauden, bo, oso oso polita. Eta hor ikusi behar dena da eta joan den urtean nabaritu zena zelana dagoen, ze ez dizut esango taldeek dadaramekitela hilabeteak prestatzen, baino azkeneko aste, bi aste, hiru astetan egin izan dute kriston lana, pues, ideia bat pentsatzen, atrezoa, arropak, musikak eta guzti hori prestatzen, eta ilusio hori da, nik uste dut, importantena. Epaimaikide bate dugu hemen. Kaixo, arratsaldeon. Nolatan epaimaikide? Bueno, baiaz ere etorri ginen, irundikan laguntza da zutela, eta beti goitu zela kultura elkartetik ba, etorri ginen, eta aurten plantatu digute berri etortzea, eta gu gustora ba, Hondarribikoak ikustera eta puntuatzera. Bai, oso polita, oso, gu ere, oso, nik usten dut kanpotikan bizkat, eta miresgarria da ikustea, ba, zema jende mugitzen den, urte osoan nola gaur ere bai, ba, jende pila hurbilduko den, gazteak egongo dira, gero ere bai, ba, ikusten ari gara, Ilara dagoela sartzeko eta helduak, aitona, monak, aurrak, ikustu eta oso ondo pasakutuko dugula eta gero norkera bazten duen hori bigarren mailako gozo bat izango dela. Bueno, ba, denetarik ikusi ahal izan zen, hain zuzen ere, ba, parodia batzuk eta besteen artean, baina esan bezala, bueno, ba, egundoko gaualdia bizitu izan zuten Hondarribian eta herria esan bezala biziri dagoela erakutsi zuten gazteek. Parodiak berriz ikusi eta gaualdian egoterik izan etzen duten guztientzat Facebooken Hondarribiko Olimpiadak orrialdean bituzue bideorik onenak. Momentuz, beno ba, keinu batekin, parodietariko batekin besterik ez gara geratzen ideia baten egiten. Hondarribian elkartu ditugu Espainiako partido nagusitako hautagaiak. Bertan bai dute bere bigarren etxea denek. Ez zuek bezala, ez zuela lehenengoare erosiko. Gaurko gaia Hondarribian egunero pilpilean dabilen gaia da. Zein da Hondarribiko taberna hoberena? Soraia mesedez, zurea da hitza. Guk argi dauka. Hondarribiko tabernarik onena Grand Sol. Esperientzia handiko taberna da. Urtero pintxo lehiaketak irabazten dituena eta txartelarekin ordaintzeko errestasunak ematen dituena. Si, si, si, txartel bertzeke. Mesedez, egitako galderei erantzun. Iglesias jauna, zure txanda. Pintxo elitista hoie, kasta entzat dira. Zabara, 2 eurotan duzu pintxo potea egunero. Eta horrela juteko monedero batekin nahikoa da. Eta gainera, horrelako prezio gehiago behar dira Hondarribi. Bestela gazteak, kanpora joan behar dira eratera, Moskura adibidez. Mosko? Baina hori oso urruti dago txoraia. Mesedez, isiltasuna eskatu dut. Ribera jauna, zure txanda. Beno, ez da dena ala zuria, ala bertza, hemen, baditugu pixka daukera ezberdinak. Nik adibidez, ardoka gustoko dut. Badakizuen bezala, kokapen oso nadokagu, Zabalaren alde berdinean, kale berdinean, eta beti Grasoen pintxon ideia jarraitzen ditugu badakizuen moduan. Eta gainera, ardo gaztez bete dugu. Sánchez, zure txanda, mesedez? Bueno, Herribera jaunak proposatutako taberna ondo dago, baina postu berria da. Eta postu berriek normalen ez dute ondo gutatzen. Nik harri eta harbi Uxoa tabernaren alde egingo du. Uxoa taberna beti egon baita hor eta beti funtzionatu du oso ongi. Eta esango nuke honen ardaz nagusia baina konbibentzia dela. Tabernak kanpoan egoten baitira herritar txiroenak litroak egiten, eta inoiz inungo arazurik egiten egoten. Dare gehiago esango, hauek taberna sartzen direnean baimen eske bisa edo kaka egiteko, inoiz ez zai inungo eragozpenik hartzen. Haizu, Gran Solera ere edo zentxartu daiteke, hori bai, dutxatuta, ilea moztuta, borrastuta, zorririk gabe, ondo jantzita, zapata garbiekin, berriz dutxatuta, bataiakuta. Orduan ni hor sar naiteke? Bai. Eta ni? Ez. Bai, bai. Zein dugu hau? Hau Alberto da. Ez! Ez! Ez! jaun andreok, ikusi duzue hemen ez dagoela inongo adostasunik. Saiatu gara PNV-koekin ere hitz egiten, baina Hondarribian ez omen dago PNV-ko inor. Batzokira ere deitu dugu, baina ez digute telefono hartu. Beraz, Hondarribiko taberna honena, itxaropena da. Eta bigarren etxea uzurenak, Alkilatu Merke, kasta! Kasta! Bueno. Gure burillan, gure politikariak, pastela zeinek hartuko duen pastela zatirik handiena, takiko da. Partikero beteko inusten edo ez,